Zo, dat was en ja, dus het hele circusbende gebeuren. De return van de Losers Arcade. Gaat natuurlijk nog een keer in het Orgasmuspark. Hey, hallo. Dus het hele circusbende gebeuren. Radio wat? Radio Patapoe. Patapoe. Orgasmuspark. Patapoe. Hey, hallo. Patapoe. Patapoe. Ja, paddenstoel. Maar het lijkt wel een beetje leeg hier. Gaat er niks gebeuren? Ja, hier. Nee, het is helemaal leeg hier. Dit is voor oude mannen. Ja, even tot rust moeten komen. Het bankje op de hoek. Is het oude mannen? Ja, nee, het is helemaal leeg. Nee, maar is er geen... Dit is voor oude mannen. Nee, bij mij weten niet. Volgens mij is het buiten vanavond. Het bankje op de hoek. Is het oude mannenbankje? Ja. Nee, maar is er geen... Want ik was hier vrijdag. Nee, bij mij weten niet. Volgens mij is het buiten vanavond. En wat was dat onderdeel van Six Bender? Afgelopen vrijdag bedoel ik. Oh ja, leuk. En toen was het wel binnen s'avonds. Ja, leuk. Ja, wat was dat onderdeel van Six Bende? Afgelopen vrijdag iemand. Oh ja, leuk. En toen was het wel binnen. Ja, gast uit Italië of zo. Ja, leuk. Ja, leuk. Bentje of zo. Allemaal kwijt, maar... Ja, doet er ook niet toe. Als het maar leuk was. Ja, ja. Bentje. Geweldig. Bentje of DJ'tje? Nou, één band. Leuk. Met z'n drieën en gast in zijn eentje met de gitaar. Wat leuk was. Leuk. Ja, Bentje. Nou ja, die kwam op meteen alsof hij een beetje jochie was die eigenlijk... En toen ging hij spelen, echt snoeiharde, keiharde punk. Leuk, lachen. En die reed nog een beetje pogo en tosio, het is echt. Oh, en toen ging hij spelen, wat gemist. Echt snoeiharde, keiharde punk. Ja, lachen. Maar goed, dan gaan we maar op zoek naar iets anders. Wat gaan jullie nog doen? Wij gaan zo meteen weer naar buiten. Als wij even onze oude mannen siesta hebben gehad. En dan gaan we weer een biertje bestellen. Wij gaan zo meteen weer naar buiten. Als wij even onze oude mannen siesta hebben gehad. En dan gaan we weer een biertje bestellen. Als ik je een tip mag geven, de man die door zijn ogen kan ademen, die gaat om 9 uur. Ja, we hebben wel wat. De man die door zijn ogen kan ademen. Ik heb een beeld, ik weet niet of het dat beeld is. Wat is het? Iemand door zijn ogen kan ademhalen? Die zit hier. Ja, ogen kan om 9 uur? Ja, om 9 uur gaat hij nog een keer. Ik heb een beeld, maar ik weet niet of we moeten opschieten, denk ik. Wat is het? Iemand door zijn ogen kan ademhalen? Het begint zo meteen. Ja, ik denk, zeg maar even. Om 9 uur? Dankjewel. Jo. Hoi. Opschieten, denk ik. Goeie tip, man. Begint zo meteen.